จังหวัดพัทลุงทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดตั้งอยู่ในจังหวัดพัทลุงมีคลองนางเรียมยาว2กิโลเมตรเชื่อมระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลแห่งแรกของประเทศไทยและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทำให้ทะเลน้อยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งระบบนิเวศสัตว์ป่าสัตว์น้ำพืชพันธุ์โดยเฉพาะนกที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทำให้พื้นที่พลุควรขี้เซียนของทะเลน้อยได้รับการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ำโลกเขาอกทะลุเขาอกทะลุเป็นเขาที่มีความสำคัญของจังหวัดพัทลุงในฐานะเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเจ้าแม่ดุดีเจ้าแห่งเขาอกทะลุชาวเมืองพัทลุงเชื่อถือเปรียบเสมือนเสาหลักเมืองพัทลุงด้วยเหตุนี้ทางราชการจึงเอาภาพเขาอกทะลุและเจดีย์บนยอดเขาทำเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงเขาอกทะลุยังเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดภายในถ้ำต่างๆบนเขามีการค้นพบพระพิมพ์ดินดิบศิลปะสมัยศรีวิชัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าบริเวณพื้นที่เขาอกทะลุเคยเป็นที่ประกอบกิจกรรมของผู้คนหรือนักบวชภิกษุสงฆ์ในอดีตควรนกเต้นควรนกเต้นตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลคลองทรายขาวอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมักนิยมมาชมแสงแรกและทะเลหมอกที่พาดผ่านเทือกเขาสวยงามน่าสัมผัสและเป็นที่ที่มีนกจำนวนมากโดยเฉพาะนกกระเตนหัวเสือมาหากินผลไม้อาบน้ำและจับปลาในลำธารใกล้ๆชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่าควรนกเตนต่อมาเรียกว่าควรนกเต้นน้ำตกมโนราน้ำตกมโนราอำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงเป็นน้ำตกขนาดกลางน้ำใสมีสีเขียวไหลแรงลงสู่ลำธารซึ่งประกอบไปด้วยโขดหินเกาะแก่งเป็นระยะทางยาวอีกทั้งยังมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมกันอีกด้วยเหมาะอย่างยิ่งในการพักผ่อนและเล่นน้ำตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งนาโพพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดอยู่ก่อนถึงน้ำตกไพวันเมื่อถึงบริเวณลานจอดรถแล้วเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ500เมตรทางเดินมีบันไดให้เดินอย่างสะดวกสบายวัดถ้ำเก่าวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่11ตำบลเขาปู่อำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเป็นวัดที่มีอายุประมาณ200ปีมาแล้วเมื่อเดินขึ้นไปก็จะพบกับศาลาแปดเหลี่ยมเก่าแก่ถัดขึ้นไปจะเป็นลานขนาดใหญ่ที่มีไว้สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆภายในวัดในถ้ำมีพระพุทธรูปโลหะ3องค์หน้าตักประมาณ80เซนติเมตรสูงประมาณ30เซนติเมตรปัจจุบันนี้วัดถ้ำเก่าได้กลายเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานอกจากเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วธรรมชาติรอบข้างยังอุดมสมบูรณ์สุดๆมีควายน้ำเดินออกหากินและยังมีนกอพยพย้ายถิ่นฐานหลากหลายชนิดให้ได้ชมกันวัดถ้ำคูหาสวรรค์วัดถ้ำคูหาสวรรค์เป็นที่เที่ยวพัทลุงเป็นวัดที่ร่มรื่นร่มเย็นเงียบสงบภายในวัดมีโบสถ์วิหารหลวงปู่ทวดพระพุทธบาทจำลองและมีถ้ำซึ่งภายในมีพระพุทธรูปปางต่างๆตั้งเรียงรายไว้ให้กราบไหว้สักการะบูชาและตามเพิงหน้าผามีจารึกพระนามย่อพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์และเจ้านายเชื้อพระองค์ที่เคยเสด็จประพาสปัจจุบันวัดคูหาสวรรค์ได้รับการโปรดเกล้าเป็นอารามหลวงหาดแสนสุขลำปำหาดทรายที่มีทิวทัศน์สนร่มรื่นริมฝั่งทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียร่มรื่นด้วยทิวสนและต้นไม้น้อยใหญ่อากาศเย็นสบายบริเวณหาดลำปำปรับภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะมีสนามเด็กเล่นนอกจากนั้นยังมีรูปมโนราและภาพหนังตะลุงซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพัทลุงและรวมถึงรูปปั้นโลมาอิรวดีหรือโลมาหัวหมอนที่เป็นส่วนหนึ่งของหาดลำปำล่องแก่งหนานมดแดงล่องแก่งหนานมดแดงตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลหลานข่อยอำเภอ ป่าพยอมจังหวัดพัทลุงที่ล่องแก่งที่ล่องแก่งหนานมดแดงนักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนได้ตลอดทั้งปีมีระยะรวม6กิโลเมตรใช้เวลาในการล่องแก่งประมาณ2ชั่วโมงในราคาหัวละ200บาทซึ่งทุกทริปก่อนออกล่องแก่งจะต้องผ่านการอบรมให้ความรู้ทุกครั้งทั้งนี้เพื่อเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญสำนักสงฆ์ถ้ำมาลัยเทพนิมิตจุดเด่นของที่นี่คือถ้ำที่ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากด้านในสุดมีหินย้อยและมีน้ำหยดไหลลงมาเป็นชั้นน้ำตกมีให้ไฟตามทางเดินนอกจากจุดเด่นจะอยู่ที่ถ้ำแล้วบนเขาสำนักสงฆ์แห่งนี้หากขึ้นไปจนสุดก็สามารถเห็นวิวและของเมืองพัทลุงได้โดยรอบเช่นกันถือเป็นที่เที่ยวที่ห้ามพลาด